Gel hakkını havalama, engin ol gönül engin ol. Dünya malına güvenme, engin ol gönül engin ol. Dünya malına güvenme, engin ol gönül engin ol. Gökte uçar huma kuşu, adı olan atar taşı, atar taşı. Enginlik cümlenin başı, engin ol gönül engin ol. Enginlik cümlenin başı, engin ol gönül engin ol. Teslimattan sözüm haktır, sözümün lafı yoktur. Engin söyle büyüklüktür, engin ol gönül engin ol. Engin söyle büyüklüktür, engin ol gönül engin ol.